Kultur alea. Baungi etorriak entzule gure gaurko kultur atal honetara. Gaur ostirala dugu eta aste bukaera honi begira jarriko gara izango ditugun hitzordu zonbaitzutan jarriko baitugu gure begirada. Baina bereziki gaur aldude aldera begira jarri nahiko genuke, aldudarrak batasunak kantaldi eder bat baitigu proposatzen bai bihar eta baita etzi ere. Aldi untan, Michel Duko, Ange Dualde eta Errobi kantatuz izeneko emanaldia digute proposatuko eta 9. edizioa izango delarik aldudarrak elkarteko kide eta antolatzaile den Magali Zubillagak errandigunaz. Ebe ara, bi edo hiru urtetaik plantatzen gira, beraz eolako kantaldi omenaldi baten muntatzera, beraz bebadu alai urte pajasta bat, orduan kantari eta talde multxo bat ere pasatua ginituen jadanik, eta ara, aldudarrak elkartearen bilkura batean, zerrenda bat muntatu ginuen, pixka bat jakiteko, ara, beraz, ondoko urtean zatere izanen dira ideiak, baina gero behar izan da trenkatu, eta ara, beraz, du alde duko, eta errobiren aldi zela iduditzen zizaukun aldi untan. Bairurogei kantari gutxi gora bera eta 5 musikari biltzen dituen kantaldi honen inguruko argibideak bilduko ditugu beraz gaur eta beste itzordu zonbaitzuetaz ere interesatuz, da espero dugu, goiz goxo bat iragango duzela gure konpainia. Asteburu honi begira jar gaitezen beraz, eta aldude aldera begira jarriko gara lehenik eta behin, larunbat eta igande hontan, Errobi kantatuz kantaldia izango baitugu. Bi egunetan proposatuko du aldudeko aldudarrak elkarteak aurtengo kantaldia. 9. edizioa izango dutelarik, aurtengoan ere, Euskal Herriko kantari eta talde andana batek parte hartuko du kantaldi bereziuntan. Ange Dualde, Michel Duko eta Errobi taldearen errepertorioko kantuak dituzte eskainiko eta Alabada, Kantiruki, Izarrak, Lauburu, Asteazkenekoak, Sendarineko Aizpak, Aire Aizpak, Maili Zubeldia edo eta Amaia Juzpeijuz bezalako artistak ikusi ahal izango ditugu taula gainean. Ba, antolatzaietan den Paskali Nairerekin mintzatu da Katxalin Indaburu lankidea eta berauk errandigu aurtengoan ere ba, kantari handana batek parte hartuko dutela. Paskali Naire. Bu, zonbat txusen ez dakit, nik uste iruto noi urbilgiren, ez bada gehiaure, eta kantari behietan, badu Bixente Etxegajai, talde desberdinetan ari dena, eta zautzen ginen bere boza, eta baginakin kantuz maite zila, eta den proposatu ginakon proiektian parte hartzea. Gero Juliet eta Pauline ere entzuna ginitin eta ahun gustatuik iten zuten gauza ahun gustatia zitzaun eta ordean egeren aiginen eman parada diteko. Matxin lehiza ere nahi izan du kantu zahazi eta ordean kantu bat emanen du Ogeli Etxepajekin. Eta ara? Freskotasuna ere ekartzen du, nahiz eta repertorioak aldatzen diren urtez urte, boz horien entzutea horien zat parada erranduzun bezala ere, xantza. Ba, uste dut, xantza polita dela, eta bon, betidanik kantaldi horien helburuare ala izan da, jendeak kantu zahaztea, eta beraz nola zez, hola sortzen diren kantari edo ateratzen diren kantari behi hori nahi ginen eman ere proiektu horretan parte hartzeko parada. Uste dut, denak hasteko plaza jaundirekin onartu dute denek jitia, eta ba, odol behi pixkatek beti uneiten du ere bai. Ba, Paskali Naire entzun berri duzue eta Magali Zubillagarekin ere mintzatu da Katxalin Indaburu lankidea. Aldudarrak elkarteko kidea dugu Magalin Zubillaga eta antolatzaile lanetan ere aurkitzen da. Ba, galdegin diogu ere nola hartu dituzten kantariek hautatuak izan zaizkien kantu horiek, ara zer errandigu. Be, aski ona, zenta orai bigarren aldia da, egin ginuen berdin osko jirentzat, Nacho de Felipe gomita tuz urte bat aintzien edo ola behar bat pixkat proiektuan sartzeko, tekstuak esplikatzeko eta kantuen egoera ere esplikatzeko, eta aldiuntan berdin egin ginuen Daniel Landart eta beraz Andie Dualde etorri ziren. Kantu afari baten estakuru ere denbora berean, eta beraz kantari hainitz dena komitatia ziren, eta hainitz urbiltu ziren gau aldi oktarat, eta oktaik landa, ara, partitzen da gure proiektua pixkat, eta be kantu guziek ahera ona okandute aldiuntan, ez da baita ezpada egisa, ez, eta ara, espiritua hola da, elkarteak ditu kantuak hautatzen nori banatuak izanen diren, eta me uste dut denek, ara, nun baitan gustukoa atera zaiela, eta landuz pixka bat, plaza jartzen den dugula. Ba, bihar eta etzi beraz izango dugu itzordu, Aldudeko Elizan, eta aipatu bezala, Errobi taldearen repertorioko kantuak dituzte interpretatuko, baita Andie Dualde eta Michel Ducorenak ere. Ba, Andie Dualderekin mintzatu gara, eta galdegin diogu ere, Andie Dualderi, nola hartu zuen proiektu hau? Bueno, nire aletik, Mikel Errabuzpek aipatu zidan duela pare bat edo. Ba, ugo zutela, holako zerbait egitea. Ta. Nik orduan erranien, bueno, ba, bina, omenaldi bat ez da bila izan. Omenaldia, ja, beste gauza bada, eta nina nuen behintzat hemen lurruntan gaudenez. Edo gaude no, ez nuena omenaldi genai, ez da bat ere hori da, zuen repertorioaren parte bateko kantu bat zugatatzea, eta hori. Eta hori abiatu zen, eta, bueno, ba, zezegatik ez. Lehenik zen Errobiren repertorioa, eta gero hor gehitu ziren, ba, Neria eta Michelena, bai, behaz, zati, hiru zatitan eginen da, bueno, hiru zatitan edo bi zatitan ederen, eta azkenean goena osatuko da emanaldi hori. Bairu zati izango dituelari gutxi gora bera kantaldi honek, gogora ekarri nahiko genuke Errobi taldea ere, ezta. 70garren hamarkadan sortua, ibilbide motza izan zuen talde bat izan bazen ere, erreferentzia bilakatu den taldetariko bat ere izan baita. Euskarazko rockaren lehen harria jarri zuenetarikoen artean aurkitzen baita. Bainje Dualderekin mintzatuz, galdegin diogu, nola gogoratzen dituen garaia? Garai desberdinak izan dira, ze nahiz eta Errobi taldeak ez duen hain bat, amintz iraun, bost bat urte iraun du. Garaia iziren itxaropen garaia, gazten zinean, ze transizio, Frankoren azken atzen ziren, eta gu hasi ginen adik tama lauean ikusten zen bazirela ateak gerota jo egitzen ari zirela eta hori nahiz eta zikin hasia izan guk suerte izan ginuen ze hor dena posible zen kasik eta batez ere musika munduan gu gentu zen euskal kantu berri tradizionala den ondotik, hotz ez doka magiru, eta beste, Michela Begibria entzinetik, eta hori guztia. Eta guaz eginen gure zailean, Michelko ekin, ni astapenean bakarrik, eta gero, Michel lotu zizaidan neri, eta Errobi taldea egitea erabaki nuen. Eta gero, azpimarratu behar nukena da, Daniel Landarten ekarpena, lehen bidizketan kasik kantu guztien hitzak berak egin zituen eta poesia eta kantu gintza oparua izan da, ze hor aipatzen ziren gai abertzale ikuspuntu batetik, gai sozialak eta internazionalak ere bai eta noski gai politikoak. Eta gero, beste bidea hartu zuen eta markadaren bukaeran, azken dizka konzeptualagoa zen, o transizioa kasik bukatu zen, eta beste esfera batea pasatzen ari ginen, no? Konturatu ginen, eta hor, lauro bilan, separatu ginen, eta bakotxa bere bidea egin du, bere aldetik. Eta ara, bintzez hori egiteko, ez dakit lehen taldea izan ginen jok egiten, benen lehen taldea izan ginen, bai, eritatuak edo argitaratuak izan ginenak, formatu horretan, txurre lehenak izan ginen, formatu horretan, gauzak egiten, baina, bueno, hor badira beste batzu, ni ontsa horretzen baniz, aldean bat ziren ordurako talde batzu ja sentitzen zena, iruita masei mazazpi hortan, koska taldea eta beste batzu, eta, bueno, ba, ez dakit, guretza diote pioneroak izan ginela, baina, bueno, ez dakit, itxorri ze garantzi handi duen, azken finean, maite giruen musika egitekin duen, beste hilabe, eta segitzen. Bainje Dualde Michel Duko eta Errobi kantatu zemanaldia beraz, bihar eta etzi izango duzu Aldudeko Elizan, larun baten arratseko 8:30 eta igandean berriz, atxaldeko 4:00. Paskalina ere. Odeon kantaldiak izanen dira bi, guai azken urte otan eiten duen bezala, Ibiakoitzatxean izanen da 8:30, Aldudeko Elizan, eta igandean 4:00 ere izanen da atxaldean, eta beraz lekiak salgai proposatzen du aintzinetik, beraz Alduden Maiteinetxean, Baigujin Oronozian, Garazin Peio Ostatian, eta Elkardendan ere Baionan badira salgai aintzinetik, eta aintzinetik 12 € izain dira lekiak, eta lekian berean 14 €. Ba, Paskali Naireren argibide guzti hauekin geratzen gara, eta jakizue, Katxalin Indaburu, ba, kantaldi unen errepikan izan bada, bildu dituen lekukotasun guztiak ere, entzunal izango dituzuela, bihar ondaiziela emankizunean. Egian zukiak orkesturik. Ametxen gilika. Aintzina eskiulako dantzari eta kantariek eskaintzen duten sorkuntza. Azaroaren 11 eta 12 Aratzeko 8:30 Donapaleuko Saint Louis gelan. Tokientzat dei 05 5 37 70 38 zenbakia edo interneten bidez har ubebigoiza.hirualdiz.garazibaigorri.com. Urruñera begira, jar gaitezen orain, Urruñan bihar antzerkizale eguna ospatuko baita. Eguerditik hasi eta iluntze parter arte, Urruñako pilota plaza aterpetuan izango da zer ikusia. Lehen aldia da, antzerkizale eguna Lapurdira heldu dela, eta honen inguruko argibideak bilduko ditugu berehala, Unai Bilakortarekin mintzatu baita Koldo Nagusia lankidea. Unai Bilakortak esplikatu dizkigu, itzordu honen nondik norakoak. Bai, lehen aldia da Lapurdin etortzen dela. Ekin behar da, 2010an hasi direla EAZ elkarteak antzerkizale egun nazionala antolatzen. Orain arte, Gipuzkoa, Bizkaia edo Nafarroara joan da, baina lehen aldiz, egin dugun izala, Lapurdin etortzen da egun nazionala. Gurekin harremanetan jarri ziren, Urruñako gazteokin harremanetan jarri ziren egun hori antolatzeko edo aproposa ikusten zutelako pixka bat Urruñara ekartzea. Eta ba dei hori baiozko eman genian eta lanean hasi ginen jartzen elkarterekin batera egun hori antolatzeko. Ongi da, Urruñako plazan ospatuko duzue, aipatu dugu urriaren 29 hontan egun osoko egitaragua proposatzen duzue. Bai, guretzat zintatu deno, itxka bat, publiko guztiak, adin mota guztiak ukitzea, eta horriatik ba, egun oparoa antolatu dugu. Zamabiter ditan, Txeresak Zabali omenaldia egiten dugu, Txeresak Zabal oso pertsona famatua eta ezaguna euskal antzerki gintan. Antzerki identitarioa egiten zuen, itxka bat, errikontzintzia pizteko. Eta duan, horriatik, ba, omenaldi bat egitea erabaki dugu. Ondoren, ba, ezi bazkari bat eginen dugu, ordu bat erditan ezi bazkari bat eginen dugu, eta animatzen zaituztegu etortzea, behinik Tokio gelditzen dira. Irutan, ezi alde urdina txontxongi bat duriko dira, azita elkarketik. Bostetan, ezer ez da dirudiena antzuzlana batadat tropikalak aurkezturik, eta zazpitan, txikabat elduagoen zat, poesia mugimenduan izanen da, zuhiela antzerki eskolak eskainiri. Zortzitan EAZ saria emanen da, 2016 EAZ saria, eta zortziterritan Imanol Karbaioren kantaldia. Beraz hori da antolatu dugun programa. Ongi da, EAZ elkarteak ematen duen urteroko saria daunakoa, ez da? Piskate zein helbururekin edo nori saristatzeko helburuarekin? Maldakigu. Bai, urtero ematen zaio saria antzerki gintzan, antzerki munduan lan asko egin den pertsona bati. Egan dezakegu, adibidez, urte batez Pedro eta Egiri eman zitzaiola sari hori, goen kalen Egiri izan den antzerkilari bat. Begoña Foruriari ere eman izan zaio, Iñaki Beobideri ere eman izan zaio, frankismoa garaian lan asko egin duena alor hortan. Eta aurtengo, ezin dugu ezan nori izan den, sorpresa bat da, nahiko duzu jakin nori izanen den sariduna, eturri barko zarete. Ongi da, Unai, ba, horrez gainek gogoratuko dugu, Herri Bazkairako ipatu duzu hendik ere lekuren bat edo beste badela, erreserba egiteko ez dakit nora jo behar den edo zer egin behar da? Bai, erreserba egiteko zenbaki bat duzue, eraz emanen dut, 06, hogeita amasei, lauro hogeita bi, beho hogeita bat, lauro hogeita amabost, egipikatuko dut. 06, hogeita amasei, lauro hogeita bi, beho hogeita bat, lauro hogeita amabost. Beraz, telefono oktara deituta, edo mezu bat bidalita, batzen bat zareten eta egese batzeko. Ongi da, ba, itzordu horrekin geratzen gara. Urruñako plaza ipatu dugu, pentsatze bute Eliza eta postagela artekoan, izango dela, edo herriko txeparean, no? Zein da plaza? Pilota plaza izanen da. Pilota plaza. Zapa bat jarri dugu eta guztan izanen da. Beraz, euria egiten badu ere, aterpetua izanen da. Ongi da, ba, aterpetua. Ba, Unai Bilakorta esker mila, uran izategatik. Bai, izan utxa. Bai. Ba, mil esker Koldo, zerasun guzti hauek gurera ekarririk eta guk hortan utziko dugu gure gaurko kultur atala. Nire aldetik besterik ezentzule, nahi duzen arte, aio. Nun dagoen mina uzkurturik, nun irauten duen sukarrak, istripuaren osteko unena hasietan arima irteten da. Zute batetik iesian bezela, urik ez dago, bilotza ikio da. Bilotza ikio da. Berak esan zidan horrela izango zela eta enion sinetxina izan aurpegia izkutatu nun bere bularrian luaren esperuan istripuaren ostean arima egan irteten zen zute batetik iesia bailetorren arima egan irten zitzaizuen. Nere odoletan kiskaltzen mamu guztiak zugarretan eta nere ahoan zure ahoan. bitxo da. Badakizu zein den biderik malkarrena, nun dagoen mina uzkurturik, nun irauten duen sukarra, istripuaren osteko unena zietan arima irteten da, zute batetik iesian ez dago bihotza bitxo da. Eta la ere gela irun hartan, ospitaletik gertu kaletarte grisetan, garbia zen oraindik zuen begirada. Dena galdurik zegoela esan zen iran, eguzkiaren bila joan zineten eta erre kale hortako dangora, zatozte lehen bezela, kolore itxago ez jantzita, itxasontan galtzera, itxas izarrak lastantzera, olatuetan lokartzera, erori zineten leku horretan, erori zineten leku horretan, erori zineten. Bihotza itxola.